أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود فلن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. مکے والے جب وہ چلے تھے جنگ کے لیے تو بیت اللہ میں داخل ہو کے یہ دعائیں مان کے چلے تھے کہ جو حق پر ہے اس کو اللہ فتح نصیب. تو اللہ نے خطاب کیا کہ طلب کر رہے تھے تو وہ فتح آ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تو کامیاب ہو گئے, انہیں اللہ نے فتح نصیب فرما دی. اور تمہاری دعا کے مطابق ثابت ہو گیا کہ امام کائنات اور نبی کے صحابہ پر حق ہے اور تم باطل پر. اب بات یہ ہے کہ ان تنتہو خیر لکم, اگر دوبارہ قتل قتال اور جنگ سے باز آ جاؤ, اللہ کے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو تو ہوا خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں سعود ہوں اور اگر تم لوٹو دوبارہ سنو پھر ہم لوٹیں گے, یعنی پھر ہم اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کی مدد کریں گے, تمہیں نہ کام اور نہ مراد ہونا پڑے گا. فرمایا تم شہر اور تمہاری جماعت کچھ بھی نہ کفایت کر سکے گی. اور اگر دیکھو کتنی زیادہ ہو ان اللہ مال مومنی, اور بے شک اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہو. ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانو. ملا تو اللہ عنو اور نہ پھرو اس سے گھر آنے کے تم سن رہے ہو. ملا تو کون کلو فالوس میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور حالانکہ وہ حقیقت میں توجہ کے ساتھ نہیں سنتے. توجہ کے ساتھ جو نہایت کامیاب سننا ہے وہ سننا کیا ہے کہ سنے دل سے, پھر عقیدہ اس کے مطابق اپنائے, پھر عمل اس کے مطابق کرے. یہ ہے اصل سننے کا, یہ بند درجہ کامیاب درجہ. اور ایک یہ ہے کہ سنت سنتا تو ہے اور اعتقاد بھی اس سماج کے مطابق کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, یہ ہے کمزور مسلمانوں کا. اور جو سنتے ہیں مگر اعتقاد میں بھی تبدیلی نہیں لاتے, سنتے ہیں توجہ بھی کرتے ہیں, یہ ہے منافقین. اور جو سنتے ہی نہیں توجہ کے ساتھ, وہ ہے کافر. فرمایا ان شر دواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون, بدترین چپاؤں میں سے اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گنگے. الذین لا یعقلون, جو سمجھتے نہیں عقل نہیں کرتے. دواب دابا کی جمع ہے, ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو زمین پہ چلنے پھرنے پہ. تو تمام چپاؤں سے جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں ان سے بدتری وہ لوگ ہیں, وہ انسان ہیں جو حق کو سنتے نہیں اور جو حق کے ساتھ گویا نہیں ہوتے, جنہوں نے اپنی عقل کو گم پا لیا ہے, جس کے ساتھ خیر اور شر کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے. بعض علم اہل تفسیر کا یہ خیال ہے کہ یہ بنو عبد الدار کے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, جو کہتے تھے نان و سم بکم اما جاب محمد, کیا ہم تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آیا ہے نا اس سے بہرے اور اونگے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ مل کے تو قتال کے لیے تیاریاں کر لیں اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کے بارے میں عرض ہوئی ہے. اور اس آیت میں نہایت زبردست مذمت کی گئی ہے کافروں کے لیے کہ وہ کتوں سے, خنزیروں سے, گدھوں سے سب سے بدتر لوگ ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنی آواز سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ ہر خصیص چیز سے بھی خصیص تر ہو گئے. ان شرط دواب ان اللہ سم البکم لگی لایا کے لوگ لو علم اللہ کی خیر اگر اللہ جان لیتا ان میں بھلائی کو جو دلوں پر نظر رکھنے والا ہے تو ضرور ان کو سنا دیتا, اور اگر ان کو سنا بھی دیتا تو پھر بھی البتہ وہ پھر جاتے در حالے کہ وہ اراد کرنے والے ہوتے. اس واسطے یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کا علم ہے کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے, اور انعت اور جہود انکار کے طور پر وہ سماعت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے ان کے ایمان نہ لانے پر کہ آپ فکر نہ کریں, کامیابیاں کامرانیاں آپ کے مقدر ہو چکی ہیں, اگر نہیں وہ ایمان لاتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کا جواب بھی وہ ہوں گے. دیکھیے کافروں کا ذکر چل رہا تھا اور پچھلی آیتوں میں ان کو چھپاؤں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ وہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے اراد کر لیا انہوں نے. اب مومنوں کو حکم دیا جا رہا اگلی آیتوں میں کہ تمہارا وتیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تم کو کیا کرنا چاہیے, تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر دعوت پر لبیک کہو اور اسے قبول کرو. کیوں؟ تمہارے دلوں کی زندگی اسی میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیے, اور دنیا آخرت میں پوری سعادت اسی میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا جائے. تو فرمایا کہ ایمان والو قبول کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو, اذا دعاکم, جبکہ تمہیں دعوت دے. اللہ لما یوشیکم, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری زندگی اسی میں وہ تمہیں زندہ کرے گا. اس کی دعوت کو قبول کرو گے, دعوت پر لبیک کہو گے, تمہارے دلوں کو زندگی نصیب ہو جائے گی اور تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے. اور اس میں سستی نہ کرو, التوا نہ کرو, بے شک اللہ حیل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان, اور بے شک طرف اسی اللہ کی تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی یہ جو فرمایا دل اللہ کے تصرف میں جیسا چاہتا ہے اس کا صاحب اس پر قادر رہا ہو ادھر پھیر دیا جاتا ہے. لہذا اگر تم پختہ ارادہ کر لیا ہے تم نے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کا, تو اس میں تاخیر اور التوا نہ کرو. ہو سکتا ہے آئندہ تمہیں یہ موقع نہ ملے اور تمہارے مقاصد میں تبدیلی آ جائے. اس واسطے سیدھے راستے سے دل اگر تمہارا اس کی طرف میل ہوا ہے تو پھر التوا نہ کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. حدیثوں میں آیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ دل ہمارے تیرے ہاتھ میں, تو جدھر چاہے پھیر سکتے. اللہ ہماری یہ دعائیں کہ ہمارے دین ہمارے دل جو ہے وہ دین پر ثابت رکھ, یہ دعا مانگنا چاہیے مسلمانوں کو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا. ابن عباس اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ حیل ہو جاتا ہے مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان, یعنی مومن کو اللہ کفر کی طرف نہیں جانے دیتا, آڑ بن جاتا ہے, اور اسی طرح کافر جو کفر پر تلا ہوا ہے انادن و جہودن اللہ اس کے اور ایمان کے درمیان آڑ بن جاتا ہے, اس کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی انادی اور زدی کو. فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ڈر جاؤ ایسے عذاب سے جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے ظلم کیا خاص طور پر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے. اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ہر ایسے فتنے سے بچے جو صرف مسلمانوں بروں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگوں کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلا کہ یہ ہے تمہارے بارے میں نازل ہوئی. اس وقت جب یہ فتنے اٹھ رہے تھے, سبائی فتنہ اٹھ رہا تھا, فوراً اس کی ناکہ بندی کی جاتی تو حالات جو بھیانک سامنے آئے کہ مسلمان صحابہ دو بلاکوں میں منقسم ہو گئے. ایک عراقی بلاک بن گیا, ایک شامی بلاک بن گیا. سمجھائی بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے فتنے سے بچو, اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ سامنے لوگ قبیلے کے برادری کے علاقے کے دندنوں کے گناہ کر رہے ہیں, جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور نیک لوگ اپنی وہ نیکی پر مگن ہیں, لگے ہوئے ہیں, ان کو برائی سے نہیں روک, ان کو نیکی کا حکم نہیں دیتے. تو ان کی برائی پر اللہ کا عذاب آئے گا, لیکن پھر ایسے نیک لوگوں کو بھی مستثنا عذاب سے نہیں کیا جائے گا, وہ بھی لپیٹ میں آئے گا. سمجھائی بات؟ اب دیکھیے, ہم مان لیں کہ صحابہ کرام غائب دان تھے, کیونکہ سب سے اونچے ولی تو وہی تھے. اگر اولیاء کی غائب دانی مانے تو پھر 93,000 مسلمان کا قتل کس صحابی ولی پر ڈالیں گے کہ اس کو علم ہو گیا تھا قبل از وقت, اس کو علم تھا کہ یہ عبداللہ بن سبا سارے فتنے پیدا کرے گا, تو پھر ان کو کیوں ختم نہیں کیا؟ کس پر یہ خون ڈالا جائے گا؟ اگر ہم یہ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اولیاء تو سب کچھ جانتے, ان سے بڑے تو اولیاء تھے ہی نہیں, اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ سارے فتنے کا سبب عبداللہ بن سبا بنا, اوپر سے کلمہ پڑا ہے, اس میں دل سے مسلمان نہیں تھا, اور یہ صرف اور صرف مسلم آل اسلام کی برف برق رفتار ترقی میں بریک لگانے کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا. اتنی تیزی کے ساتھ مسلمان پھیل گئے, 40,000,000 مربع میل تک, 42,000,000 مربع میل تک پہنچ گئے. اب ان کی یہ تیز رفتار جو ترقی ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا؟ اور پھر اب جب کہ اقتدار فاتح خیبر کے ہاتھ میں آ گیا, علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں, جن کے بارے میں آل تشیع کی زبردست کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, حضرت علی کا مقولہ, کہ میرے مقابلے میں ساری دنیا کٹھی ہو جائے, میں ان کے لیے اکیلا ہی کافی. تو اتنا بہادر شخص, مسلمانوں کا عظیم جرنیل, اور 42,000,000 مربع میل تک اسلامی حکومت پہنچ چکی ہے. اندازہ لگائیں کہ آج آل اسلام کتنی طاقتور حکومت بن چکی ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 سال تقریباً خلافت کی, فاتح خیبر نے مگر کچھ بھی آگے فتوحات نہ بڑھ سکی, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ابن سبا کا فتنہ تھا. تو یہ کس کے سر پر ڈالا جائے گا اگر یہ عقیدہ بنائیں کہ اولیاء غائب جانتی ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةً, ایسی آزمائش سے, ایسے عذاب سے بچو. نہیں یہ تو فتنہ, یہ وہ فتنہ جو ہے نا وہ تو جب پڑ گیا فتنہ تو اس میں پھر ابن عمر اور اس طرح کے جو صحابہ کی تیسری پارٹی تھی دونوں میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, وہ تو اس وقت ہو گئے. لیکن فتنہ بپا کرنے والے کو پکڑنا چاہیے, ابتدائی سے اس کا سر ختم کر اس کو جل دیا جاتا ختم ہو جاتے ہیں. وہ تو سمجھے ہی نہیں نا کہ یہ فتنہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فتنہ ہے. یہ تو بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ یہ فتنہ تھا بہت بڑا. حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوا نا یہ سارا, حضرت عثمان بات کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی مدبر شخصیت اللہ نے پیدا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ لوگ جو مدینہ میں رہنے والے باہر جاتے تھے ان کو بالکل آزادی سے وہ نہیں جا سکتے تھے, وقت مقرر کرنا پڑتا کہ اتنے وقت میں باہر آ سکتے. تو حضرت عمر کے سامنے یہی چیزیں تھیں کہ یہ بہت اجلا صحابہ ہے, جس علاقے میں جائیں گے خلیفہ کی موت یاد سامنے, اس کے بعد ہر علاقے کا آدمی کہے گا خلافت کا یہی حقدار ہے, اس طرح تشدد انتشار کا فیصلہ بن جائے گی. یہ اپنی نیکی اور اپنی فاضلانہ کردار کی وجہ سے. اس لیے حضرت عمر اجازت ہی نہ دیتے. کیا آپ کو یاد ہو کہ نا جب حضرت عمر اپنے آخری دور میں حج کرنے کے لیے گئے تو اس وقت بھی یہ باتیں سنی کہ یہ خلیفہ فوت ہو گیا تو فلانوں کو خلیفہ بنائے. اس کی بخاری میں روایت پڑھی آپ نے. حضرت عمر نے چاہا کہ آج رات میں تقریر کروں گا اسی مسئلے, لیکن عبد الرحمن بن عوف اور باقی رفقاء اجلا صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں حضرت آج یہ موسم میں ہر کسو ناقص آتا ہے, وہ آپ کے خطبے کا صحیح مطلب نہیں سمجھیں گے, اپنے اپنے علاقے میں غلط اس کا مطلب بتائیں گے, یہ انتشار کا بحث بن جائے گا. حضرت عمر فوراً روک گئے, مدینہ میں آ گئی ہے, انہوں نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں. تو بہرحال حضرت عثمان جب براجمان خلافت ہوئے تو حضرت عثمان ویسے بھی بڑے غنی بھی تھے لیکن بڑے نرم نرم طبیعت, انہوں نے کھلی چھٹی دی, اس سے یہ نتائج پیدا اور کنٹرول کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. مانا یہ فتنہ بپا ہوا جس سے 93,000 مسلمان آپس میں لگ گئے, دنیا سے رک سکی اور کسی کو ابتدا میں یہ نہ پتا چل سکا کہ کون یہ فتنہ پیدا کرنے والا اٹھا ہے. بعد میں منظر عام میں یہ چیز آئی. اچھا تو اسی طرح یہ آیت عام ہے ہر دور میں کہ جو لوگ دندنا کے جرائم کرتے ہیں اس میں رہنے والے نیک لوگ ان کے لیے وہ ازمائش, اگر وہ ان کو امر بالمعروف نہ منکر نہیں کریں گے اور ان کے جرائم کی بنا پر اللہ ناراض ہو کے عذاب نازل فرمائے گا تو ان مخلص مسلمان بھی اس عذاب سے نہیں بچ. یہ بات. اچھا جی چلو نا تمہیں ابھی اس بات کا بھی نہیں پتا, ساری سیاستیں بڑھ گئے ابھی تمہیں یہ بھی بات نہیں سب تمہارا ذہن نہیں پتا. سنو حدیثوں میں یہ نہیں پڑا کہ ایک ایسا فتنہ واقعہ ہونے والا ہے کہ زبانوں کا واقعہ ہونا تلوار اور نیزے سے واقعہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں کیا مطلب ہے اس کا کہ صحابہ کرام کے مشاجرات میں زبان بند رکھو, وہ دونوں گروہ مجتہدین تھے اور اپنے اپنے اتحاد کی بنا پر انہوں نے جو جنگیں کی ہیں وہ جنگ جمل ہو وہ جنگ سفین ہو, انہوں نے اتحاداً ہر ایک کو اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے انہوں نے جنگ لڑی ہے. المجتہدین ان میں سے جس کے اتحاد میں بھی خطا تھی وہ بھی ایک اجر کا مستحق ہوگا, اس لیے ان کے بارے میں زبان درازی یہ مناسب نہ ہے. ہم دونوں کو برحق سمجھتے ہیں کہ دونوں نے اتحاد کیا ہے, اور علی مرتضیٰ جو کہ خلافت پر برازمان تھے تو جمہور ان کے حق کو ان کے اتحاد کو اسلم سمجھتے ہیں. امیر معاویہ کے اتحاد میں اگرچہ خطا ہو لیکن بہرحال مجتہد یخطئ و یصیب, مجتہد جو جس سے خطا ہو جائے وہ بھی ایک اجر کا مستحق ہے, نہ کہ سزا ملتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے متعلق رنجشیں ختم کر دیں گے اپنے دلوں میں, اور دونوں گروہ جنت میں جائیں گے. چلیے جی, فرمایا وز کرو ایران تم قلیل المستضعف ہونا فی الارض تخاف ہونا ان یتخطف کنا فآواکم وعیدکم منصر ورزقکم من الصیبت من الطیبات لعلکم تشکرون. فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے, زمین میں کمزور سمجھے جائے, تم ڈر رہے تھے کہ اچھ کر لے جائیں گے لوگ, اچک کر لے جائیں گے تم, فآواکم تمہیں مدینہ منورہ میں جگہ دی, وَأَيَّدَكُمْ نَصْرًا اور اپنی خصوصی ہم امداد کے ساتھ قوت کے ساتھ تمہاری امداد کی. اللہ رب العزت نے اللہ یعنی پہلے مکی زندگی یاد کرائی نا, اِذَا تُمْ قَلِيلُ الْمُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, یہ مکی زندگی یاد کرائی نا. سمجھائی مکی زندگی میں تم بہت کمزور سمجھے جا سکتے, سمجھتے تھے لوگ اچھ کے نہ لے. فآواکم وعیدکم تمہیں تمہاری سٹیج قائم کرنے کے لیے, تمہاری حکومت اور مملکت بنانے کے لیے اللہ نے تم کو مدینہ منورہ میں اکٹھا کر دیا, تمہیں جگہ دی مدینہ منورہ. وعیدکم بنفسہ اپنی خصوصی امداد کے ساتھ تمہاری مدد کی اللہ رب العزت نے. اللہ فرمایا مرادہ کا کو میرا طیبہ اور پاکیزہ چیزوں کا تم نے رزق لیا, مال غنیمت حلال اور طیب بدر کا تمہیں نصیب فرمایا, جبکہ پہلی قوموں کے لیے پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال کھانا استعمال کرنا حلال نہ تھا. فرمایا یا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, یا ای الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جیسا کہ عابد بن جریر نے امام زہری سے نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قرظہ کے یہودیوں نے جنگ کے موقع جنگ خندق کے موقع پر بدعتی کی تو انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا ان کے قلعے. یہود بنی نذیرہ بنی نذیر اور بنو قرظہ کے انہوں نے اپنے اپنے قلعے بنائے تو قلعوں میں وہ بند ہو گئے. اب قلعوں کو فتح کرنا کوئی خالہ جی کا باڑا تو نہیں ہے, بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا جیسے ان کا کیا, ان کا بھی محاصرہ کیا صحابہ کو لے کر. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلح کر لیں, آپ نے ان کو حکم دیا کہ سعد بن معاذ جو ہے ہم اس کو حکم مان لیتے اور جو وہ فیصلہ کر دے تمہارے ہمارے درمیان وہ ہمیں موجود. انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں, چنانچہ ابو لبابہ کو اجازت ملی وہ ان کے پاس گئے. ابو لبابہ کی یہاں زمین بھی تھی ان کے علاقے میں اور یہاں رہنا سہنا بال بچے بھی یہاں تھے, تو یہ لحاظ تھا ابو لبابہ کو, اور وہ چاہتے تھے کہ ابو لبابہ اگر ہمارا سالح بن جائے تو ان کو شاید ہمارے حق میں کوئی نرم گوشا اختیار کر فیصلے دیے. کام ابو البابا جب گئے تو ابو البابا سے انہوں نے پوچھا کہ ہم ساتھ کو حکم مان لے تو وہ کیا فیصلہ کرے, ہم ساتھ کو حکم مان لے. حضرت ابو البابا نے یوں اشارہ کر کہ حضرت ساتھ قتل کا حکم دے گا. ابو البابا یہ کر تو بیٹھے لیکن بعد میں فوراً خیال آیا میں تو یہ خیانت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے امر میں. بس وہ کہتے ہیں کہ میرے مجھے بہت ہی احساس ہوا کہ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کر بیٹھا ہوں, اور کہنے لگا اللہ کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا, یہاں تک کہ اسی طرح مر جاؤں, یہاں یہ ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا. بس گھر والے وہ پیشاب خانہ کراتے تھے کھول کر, اور پھر وہ نماز پڑھ لیتے پھر باندھ جاتے باندھ دیا جاتے یہاں تک کہ ساتواں دن اور وہ لڑہان ہو گئے. پھر اللہ نے یہ ایت نازل, یہ ایت نازل فرما کے اس کی توبہ کی قبولیت بتائی, اور پھر اس کہنے لگا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو خود نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھولا. تو یہ اس کے بارے میں ایت نازل ہوئی ہے. فرمایا یا الذین آمنوا ایمان والو مت خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور مت خیانت کرو آپس میں امانتوں کی. یہ لا یہاں بھی سمجھا جاتا ہے آواز تصویروں کی بات سمجھ میں آئی, اور مت خیانت کرو تم اپنی امانتوں کی. مان تم تعلمون ذرا حال ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ امانات میں خیانت کرنا یہ بہت بڑی معصیت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اب اللہ کی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی امانت میں خیانت کہ جو چیزیں اللہ نے فرض ادا کیے ہیں ان کو ترک کر دیا جائے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنن ہے ان کو چھوڑنا یہ رسول کے ساتھ ایک قسم کی خیانت ہے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے. اور معصیت کرنا اللہ کے رسول کی یہ خیانت ہے, اور وہ عمل کہ اللہ نے اس پر بندوں کو امیر بنایا اس پر پیرا ہونا ضروری ہے ورنہ خیانت بن جائے گی. اللہ جتنی تکالیف شریعہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر امانت ہے, ان کو مومن چھوڑ دینا ان پر عمل نہ کرنا یہ خیال بے نماز خیال ہے بے روز خیال ہے اللہ کی امانت. اللہ نے فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ایام اللہ فعمل الانسان لقام المسلم. جتنے فرائض عائد کیے اللہ نے بندوں پر یہ امانات ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عنده اجر عظیم. خوب جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش, وان اللہ عنده اجر عظیم اور بے شک اللہ اس کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. یعنی اپنے اولاد کی وجہ سے اموال کی وجہ سے کسی بھی اللہ کی امانت کا ترک کر دینا یہ عذاب کا باعث بنتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ عظیم. ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے وہ تمہارے لیے غلبہ نصیب فرمائے, فیصلے اللہ کے تمہارے حق میں ہوا کرتے، وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے برائیوں کو اللہ ان کا کفارہ بنا دے گا، تم سے مٹا دے گا، وہ یغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے، یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی معصیت سے بچو تو پھر تمہارے دلوں میں ہدایت پیدا ہوگی، روشنی پیدا ہوگی، جس کے ساتھ تم حق و باطل کے درمیان امتیاز کر لیا کرو گے، فرق پر تمہارا دل خود حق و باطل کے درمیان فرق کیا کرے گا، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہوا یا جعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تمہارے دلوں میں نور پیدا کر دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، اور اس تقوی کی وجہ سے دل میں نورانیت پیدا ہوگی، شرع صدر پیدا ہوگی، اور علم و معرفت میں اللہ اضافہ کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے متعلق سازشیں سوچ رہے تھے اور لائح عمل وہ تجویز کر رہے تھے، دیکھا اللہ کے نبی تیرے ساتھ کہ اللہ کے نبی کو کس طرح ختم کیا، عرب کے 10 قبائل کے سردار کٹھے ہو گئے دار الندوہ میں کہ اس کا حال کیا دیا جائے، اور ادھر شیخ نجدی جو سیاست کا باپ اس وقت کی کا اور بڑا گھاپ سمجھا جاتا تھا، ابلیس اس کا روپ دھار کر کے آ گیا، چوکی دار کو آ کے جب اس نے آ کے نہ جانا دیا تو اس چوکی دار کو بتایا کہ جا کے اندر ان کو کہو کہ شیخ نجدی آیا ہے، اب ان کے تو چار چاند لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا مسئلہ ہے، فوراً لایا گیا کرسی صدارت سپرد کی، اس ابلیس کو جو شیخ نجدی کے روپ دار کے شیخ نجدی بن کے آیا ہوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تجاویز شروع ہو گئی، پھر کس طرح ان کو اس کو فتنہ سمجھ، کس طرح اللہ کے نبی کو ختم کیا جائے، مختلف رائے آئی، کسی نے یہ رائے دی کہ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، جیل میں رکھا جائے، کس طرح خود ختم ہو جائے، اس نے کہا یہ بھی کوئی رائے ہے، بالکل ناکامی نہیں ہے، اس کے روپے کہاں مر جائیں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے. ایک مشورہ یہ آیا کہ اس کو شہر بدر کر دیا، کسی ناری اونٹ پر باندھ دیا جا رہا ہے، ختم ہو جائے، کہنے لگا یہ بھی کوئی تمہاری کامیابی کی رائے، تو بہت شیریں زبان آدمی جس سے بات ہوگی اس کے گنگیزے بن جائیں گے، وہ جماعت بنا کے تمہارا مقابلہ. اب ابو جہل بولا کہتا ہوں میری ایک رائے، وہ یہ ہے کہ سب قبائل کا ایک ایک آدمی ذہن سے بجائی ہوئی تلوار، ایک تری تلوار لے کے ان کو جب اٹھتے ہیں ان سے بیٹھ کا محاصرہ کر لیا جائے گا، اور آج رات ہی کام ختم کر لیا جائے گا، یک لکھ سب کی تلواریں پڑے، تاکہ یہ اتنے قبائل سے بنو ہاشم جو ہے وہ قصاص تو لے نہیں سکیں گے، اب دیت ہے، اور دیت کیا مشکل ہے اتنے قبائل سے، 10 آئے اور دیت دے دیں، تو وہ شیخ نجدی جو بنا ہوا ابلیس تھا کہنا قابل عمل یہ، چنانچہ اس پر انہوں نے پوری یہ رائے پاس کر لی اور عمل درآمد کر لیے آدمی بھیج دیے جو آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہی بھیج دی یہ آج ہونے والا، اور تم کیا کرنا، تم نے کیا کرنا ہے، وہی آ گئی، حضرت نے اپنے بستر پر علی مرتضیٰ کو لٹایا اور بتایا اللہ کی طرف سے کہ تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کریں گے، تم بے فکر ہو کے لیتے، اور میرے لیے امانات بھی دے دی. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات مال روایات مطابق پڑھی اور ان کے وہ کئی ہاتھ سروں پر ڈال دی اور ان کے درمیان سے گزر گئے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کھڑے رہے صبح پتہ چلا. اور ایک ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا ہم پر سروں پر خاک بھول گئے نا, دیکھا تو سب کے سروں پر خاک. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو ساتھ ہی اور چلے کار میں چلے. تو یہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ کفروا, اس وقت کو یاد کرو اللہ کے نبی جب مکر و فریب کر رہے تھے تمہارے متعلق کافر, لے اس پہ تو کہاں تاکہ تمہیں قید کر دے, او یقتلوا کا یا تجھے قتل کر دے, او یخرجوا کا یہ شہر بدل کر دے, ویمکرون ویمکر اللہ, وہ بھی ساتھ سے سامنے لا رہے تھے تمہارے دنیا سے ختم کر کے. شکیمے سوچ رہے تھے ویمکر اللہ, اور اللہ تمہارے تحفظ کی تدبیر کر رہا تھا, واللہ خیر الماکرین, ہمیشہ جو بھی کوئی کسی کے خلاف ساتھ سے اور رائے عمل بناتا ہے اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوا کرتی ہے. جیسے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مکر کے لفظ اس مکر ہوا مکر ہوا واللہ خیر الماکرین, وہاں بھی اللہ نے یہ خبر دے دی کہ خیر الماکرین میں ہوں. مکہ کے یہ سردار ان کی میٹنگ میں تجویز کیا ہوا پاس کردہ لائے عمل اور اسلحہ لے کے آدمیوں کو بھیج دینا وہ میرے پیغمبر محمد رسول کا بال بھی لکھا, کیونکہ میں خیر الماکرین ہوں. یہود اور وہ حکومت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے پر تل چکے تھے ان کی اس فارسی حکومت بھی فرمایا واللہ خیر الماکرین, میں اپنی تدبیر میں کامیاب ہوں, سولی پر میں اپنے پیغمبر کو نہیں جانے دوں گا اور یہ ناپاک ہاتھ قریب تک نہیں پڑ سکیں گے میرے پیغمبر. وہاں بھی نتیجہ اور رزلٹ پہلے ہی بتا دیا خیر الماکرین میں ہوں, یہ بال بھی بیکار نہیں کر سکیں گے. اور یہاں بھی یہی فرمایا حضرت فرمایا آج ماں ہمرا ہوں ہمرا وہ ہوں, یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیسے ہے حج ماں ہمرا ہوں وہ ہوں, برادران یوسف بھی مکر کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ختم کر کے جب بھی باغ کی نظر اٹھے تو ہم پر ہی اٹھے, لیکن سارے ناکام ہو گئے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہوں نے سب نے کوشش کی اور کیسے ہیں اور وہ خیب خاصر رہے, ہاں فرحاد بھی قید, فرمایا انہوں نے اپنے قید اپنے مکر فریب ساز سے سوچی اور ایک مشینری حکومت کی صرف کر کے بہت بڑی آگ تیار کر لی, لیکن ناکام اور نامراد. ہاں جی فرمایا اذا تتلا علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولین. فرمایا اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں یعنی قرآن کی تو کہتے ہیں کہ سمینا ہم نے بے شک سنا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی طرح کہہ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. مقابلے اور انعام کے طور پر انہوں نے یہ کہا, کہتے ہیں ہم نے اس کلام کو سنا ہے اگر ہم ارادہ کریں تو ہم بھی اس قسم کی کلام کہہ سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان آزا اللہ ساتھ اللہ. یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں جمع کی گئی ہیں جو ہم پر تم پڑھ کے سنا رہے ہو. یہ کاذیب اور بات اباطیل ہے. یہ پہلی امتوں کی حکایتیں آپ نے جوڑ جاڑ کر کے ان کو اکٹھا کر لیا. یہ اللہ کی کلام نہیں ہے. یہ انتہائی انعت اور مقابلہ انہوں نے کیا. اگر وہ ان کی طاقت میں تھا کہ ایسی کلام بناتے تو پھر کیوں نہ بنائی. 10 سال تک ان کو چیلنج ہوتا رہا اور اب تک وہ چیلنج دنیا اور معاندین قرآن منکرین قرآن پر لٹک رہا ہے اور قیامت تک یہ چیلنج جاری ساری ہے. لیکن علم سفر و لن پر فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً. جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے تیرے نزدیک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا آسمان سے. یا کوئی دردناک عذاب لا. اللہ یہ ہے مشرق کی عقل کتنی تباہ ہو جاتی. حالانکہ عقل کی بات تھی کہ تمہیں شکوک شبہات ہیں محمد رسول اللہ کی حقانیت میں تو یہ دعا مانگو کہ اللہ اگر یہ برحق ہے تو ہمیں اس کی ہدایت دے دے. یہ عقل کی بات ہے. اور حق نہیں ہے تو ہمیں بچا. لیکن وہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ پتھروں کی بارش برسا اگر یہ حق ہے ہم تو نہیں مانے. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش آئی ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ان کی زبردست جہالت اور زبردست ان کا انعت اللہ. تو فرمایا اس کا جواب دیا میرے اللہ نے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نہیں اللہ تاکہ ان کو عذاب کرے اور تو ان میں ہو. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور نہیں اللہ عذاب کرنے والا ان کو ذرا لے کے وہ استغفار کرتے. فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے قول کے مطابق پتھروں کی بارش ان پر پڑ جاتی ہے اور عذاب معذب بنا دیے جاتے ہیں. لیکن جب تک اللہ کے نبی تم ان میں موجود ہو یہ سنت اللہ ہے تو اس وقت تک اللہ قوم کو عذاب نہیں کرتا. جاؤ پہلے نبیوں کے عموم جو معذبین ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لو. عذاب اس وقت نازل ہوتا رہا جب پیغمبر اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائے. اب جگہ جگہ پر جو کئی قسم کے عذاب آبادیوں پر آئے ہیں اللہ کے نبی اگر حاضر ناظر ہو ہر جگہ حاضر ناظر ہو تو دنیا میں عذاب آ سکتا ہے. قرآن نے خبر کی میرے پیغمبر جن میں تم ہو وہاں عذاب نہیں بھیجوں گا. اگر میرے پیغمبر ہر جگہ میں حاضر نہ ہو تو پھر قیامت ہی نہیں آئے گی. پھر کوئی عذاب آ جائے اگر امام کائنات ہر جگہ حاضر. اس لیے عزیزان پہلے تو لو پھر بات ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مکے میں آپ چلے گئے آپ کے ہجرت کرنے کے سال بھر بعد بھی عذاب نہیں آیا. کیوں؟ مستضعفین استغفار کرنے والے ان میں موجود. جب سب نکل گئے پھر خدا بدر میں بلا کے نگریشن کی کیا ہو ذرا تمہیں تمہاری آنکھیں کھل جائیں. فرمایا وما لهم اللہ يعذبهم اللہ قوم يصدون عن المسجد الحرام وما كان اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. اور کیا ہو گیا ان کے لیے کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ, درحال ہے کہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام, اور یہ اس کے بیلی نہیں ہے. مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی تولیت وہ موحدی کا حق ہے. مشرک صحیح معنی میں ان اللہ وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ کسی بھی مسجد کی تولیت اس کے پاس ہو. اب ان کو لیں گے مارتے تھے, ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مسجد اب بیت اللہ کے مسجد حرم کے متولی ہیں, اس کے اولیاء ہیں. میں تو کیسے اس کے اولیاء مجھے اور مسجد کی تو نہیں ہے, یہ تو بے جوڑ بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک معنی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی زمین اللہ کی طرف لوٹائی ہے. ہمارا کان اولیاء, اور وہ اللہ کے دوست اللہ کے ولی نہیں ہے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون, اللہ کے ولی متقین ہی ہوتے ہیں. بے نماز, بے روز, بے حج, بے زکات, اللہ کا مجرم, فرائض کا تارک, تمام فرائض کا تارک, وہ اللہ کے بیلی کیسے ہو؟ اللہ کے نافرمان اللہ کے بیلی کیسے ہو؟ اللہ کے ولی کیسے ہو؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے متقین, جو ہما وقت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ولاکن اکثر ہم لا یؤمنون, لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. ہاں جی, وہ ایسے عذاب نہیں تھے جو استحصال کرنے والے تھے. یہ تو کچھ سزائیں ہیں, استحصال تو ہوتے قوم کا, وہ ایسے عذاب نہ تھے. وہ تو ان کی سمجھانے کے لیے تھے کہ وہ اس طرح کی کھچاؤ کیا جائے تاکہ وہ کہاں جائے, سمجھائیے ان کے ساتھ ان کی موقع پہ نہیں مانتا. ہاں, یہ تو ان کی شامتیں تھیں کہ ان شامت اعمال کو دیکھ کے وہ چھڑ جائے نیکی پر. ہمارا کہنا سنا تو میں دل بیت, اب سنو یہ بیت اللہ کی تولیت اور اہلیت کے دعوے دار بنے ہوئے نہیں ہے ان کا نماز پڑھنا بیت اللہ کے پاس, مگر تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فزوق العذاب ابرما کن تو چکھو بس, چکھو تم عذاب, اللہ فرمائے گا کہ چکھو تم عذاب, بس باب آپ نے کفر کرو. کسدیا کا معنی اور مکان کا معنی, یہ مفردات روح ہے, ان کے معنی یاد رکھنا. مکان کا مانا چیخنا اور چلانا, آوازیں کرنا, سمجھا گی. تصدیا کا مانا تالیاں بجانا, دونوں ہاتھوں کے ساتھ جو تالی بجائی جاتی ہے, یعنی وہ آواز جو پہاڑ سے دوبارہ وہ آتی ہے نا چکرا کے, اصل میں اس کو کہا جاتا ہے اللہ. فرمایا وما کان صلات من دل بیت الا مقام و تصدیق فذوق العذاب بما تفعلون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. يحشرون, یہ ان کی گویا کہ کباتیں بیان کی گئی مشرکین کی عبادت اور نماز کیا ہے بیت اللہ کے پاس, وہ آوازیں دینا اور تالیاں بجانا, اس کو وہ اپنی نیکی سمجھ رہے ہیں. جب مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے نا تو وہ اس طرح تالیاں بجاتے اور اس طرح وہ چیخیں مارتے اور اس طرح سیٹیاں مارتے تاکہ ان کی نماز جو ہے نا وہ ایک خلط ملط ہو, پریشان ہو جائے. تو ہاں جی, مکان میں نے چیخے مارنا, سیٹیاں بجانا, مکان میں نے سیٹیاں بجانا, تصدیق میں نے تالیاں بجانا, نوٹ کر لو. تصفیہ کا مطلب تالیاں بجانا، مکان کا مطلب سیٹیاں بجانا. لا حول ولا قوة الا بالله. اب عدالت میں آپ جاتے ہیں فیصلے لینے کے لیے، اپنی لڑائیوں کے، اپنے جھگڑوں کے، قتل کے، اور تمام عدالت آپ کی حاکم ہوتی ہے. تو عدالت لازم تمہارے اندر موجود ہوتا ہے، تو اگر کی بات تو کرو گے خود تمہارا سب سے کرو. اور جن عدالتوں میں تم کیس لے کے جاتے ہو وہ تمہارے حکمران ہیں نا، ان کی عدالت میں کیس لے کے گئے ہو تو وہ ججن جب تم ایک دوسرے کو مارتے ہو، گاڑیاں نکالتے ہو، چوری کی ہے، ڈکیتی ڈالی، وہ جج تمہارے ساتھ تھے، تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنا غلط بات ہے بھائی. پہلے سن لو پھر بول لو تاکہ ساتھیوں کا وقت نہ ضائع ہو. اچھا جی، فرمایا ان الذین، بے شک بولو جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکے لوگوں کو، بس ان قریب خرچ کرتے رہیں گے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر ان پر یہ حسرت بن جائے گا خرچ کر، پھر مغلوب ہو جائیں گے. الذین کفروا جہنم یشرون، آخر حشر کے جہنم کی طرف سارے کٹے گئے. مکان میں نے سیڑھیاں بنا، سستی اصل میں تالیاں بنا، نوٹ کر لیا. میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے کہ یہ مفردات میں آ جائے گا، اس لیے اس کے معنی لکھو. تو اب سمجھ آ گیا ان لگنے کا فرمایا فرما لے یمیز اللہ الخبیس من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرقمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. فرمایا تاکہ ممتاز کر دے اللہ، لکھیر دے اللہ خبیث کو، من الطیب عمدہ سے، یعنی فرق کر دے اللہ کہ یہ رحمان کا آدمی ہے، اللہ کا کے لشکر میں سے، اور یہ شیطانی لشکر کا دی. اور تاکہ اللہ یجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تاکہ اللہ ڈال دے اس کفار بعض ان کے کو اوپر بعض، یرقمہم جمیعا، پس ان کو تہ بتہ کر دے، یعنی شدت ازدحام ہو جائے، سیاج اعلیٰ ہوگی جہنم، کٹھے کر کے سب کو جہنم میں ڈال. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ یہی ہے کفارہ اٹھائے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین. اللہ کے پیغمبر، ان مشرکوں کو کہہ دیجیے کہ تم، تمہاری قوم کے مشرکوں، اگر کفر سے باز آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، کہہ دو کافروں کو، ان یکتہو، اگر باز آ جائے کفر سے اور اسلام قبول کر لے، تو اسلام تو مذہبی سلامتی بخش ہے. ان الاسلام یهدی الروح، ادھر مسلمان ہو گئے سچے دل سے، ادھر تمام تمہارے جرائم ختم. جیسے تم دکاندار سے سودے لیتے رہتے ہو، لیتے رہتے ہو، جب سال چھ ماہ مہینہ ختم ہو گیا، جا کے رقم دیتے ہو، وہ سارے وہی کھاتے کے اس طرح ٹیڑھی لکیر ڈال کہ یہ قصہ کرو. بس تم اسلام اخلاص سے قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ، تمہاری پوری پہلی زندگی کے جرائم پر ٹیڑھی لکیر وہ ختم ہو. ان اسلام یا مجھے وہ مانتا، لیکن ایسا اسلام نہ ہو کہ صرف کلمے کی حد تک ہے، ویسے زندگی پہلی کی طرح نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات. یہ اس اسلام کے بارے میں، یہ واقعی اسلام کے بارے میں. ان جنتہو، اگر باز آ جاؤ اس کفر سے، ایمان کو قبول کر لو، تو پھر نتیجہ کیا، یغفر لو، سارے گناہ بخش جائیں. ماں کا سلف جو اب تک تم نے کیے ہیں 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال. فرمایا میں یہودو فقط مزاج سنت الاولین، اور اگر کفر کی طرف لوٹے تو پھر پہلو کی سنت تمہارے سامنے کہ جنہوں نے تدبیر یہ تقریب ساری عمر کی مکذبین انبیاء کو اللہ نے ہلاک کیا، کیس نیس کیا، یہ زبردست وعید سنائی گئی ہے کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے اس مقابلے اور انداز پر تلے رہو گے تو پھر لکریشن کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اور کوئی راستہ نہیں، پھر یہی راستہ وَقَاتِلُوا مَا تَلَاتَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. مقاتلہ کرو حتیٰ کہ دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے، حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، دہشت گردی نہ رہے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، دکانیں کروڑوں روپئے دکانوں میں موجود ہیں، کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں. اللہ، یہ ہے شرعی مقاتلہ اور شرعی جہاد کا مقصد عظیم، کہ دنیا امن کی زندگی گزارے. اللہ، فتنہ ختم ہو جائے، امن کی زندگی نصیب ہو جائے. فرمایا اسی وقت بتا تو دیا، وہ اسی وقت کہیں گے دہشت گردی کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا کہ دنیا پر امن قائم ہو جائے، اس کے لیے جہاد کرنا یہ شرعی جہاد ہوگا. فرمایا یکون الدین کلہ لللہ، جی بات جو میں نے کہی ہے نا، یہ ایسی بات ہے جو قیامت تک چلنے والی، کہ فتنے سے مراد عبداللہ بن عباس نے شرک لیا کہ حتیٰ کہ زمین پر کوئی مشرک نہ رہے، اور مومن کو اس کے دین کے بارے میں کوئی دھمکیاں نہ ملے، کوئی سزا نہ دینے والا ہو، وہ اپنے امین اپنے ایمان پر ڈٹ کے مطمئن ہو کر عمل کرتا ہے. لیکن میں نے جو بات کہی ہے اس میں سب کچھ آ گیا، سمجھ آ گئی. فرمایا وقاتل، ان سے مقاتلہ کرو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، شرک کفر ختم ہو جائے، اور سارے کا سارا دین اللہ کا جو ہے دنیا میں رائج ہو جائے. فإن انتہوا، ان انتہوا اگر وہ باز آ جائے، فإن اللہ بما يعملون بصیر، تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے کہ وہ واقعی باز آ گئے ہیں کہ نہیں. اگر واقعی باز آ گئے ہیں تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہو، وإن تولوا اگر اعراض کر جائیں مولا کو نعم المولا و نعم النصیر، اگر وہ اعراض کر جاتے ہیں دین کو قبول نہیں کرتے تو فکر مت کرو، تم جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور بہت اچھا مددگار ہے، تمہارا اللہ بیلی ہے، دوست ہے اور بہت گہرا دوست ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے، جس کی مدد جس کو اللہ کی مدد مل جائے وہ کائنات میں مغلوب نہیں ہو سکتا. اگر لوگ دیندار لوگ اپنے دینی پروگراموں میں ناکام ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دین میں کچھ کمی ہو سکتی، ان کو دور. فرمایا